Teď, když máme svůj vlastní dům, chtěl bych ti poděkovat za to, jak jsi nás celou tu dobu u sebe hostil. Jsi dobrý přítel. Děje se něco? Já zaslechl jsem na trhu nějaké drby, povídá se, že tvá žena je křesťanka. Jestli mě považuješ za přítele, pověs mi pravdu, je to tak? To vážil by si jí mít? Takže je to tedy pravda. Urážíš mě. Jsi zrádce své víry a zrádce svých přátel! Ty urážíš jí, když jí opovrhuješ pro její víru. Mirdy ne. Jsme přátelé a druzy v muslimské zemi. Jsme jeden národ. Roztroušený a pronásledovaný po celé zemi. A kdykoliv se někdo z nás ožení mimo svou víru, znamená to konec dalších generací. Já se ale neoženil mimo svou víru. Každý tě křesťanka. Existuje jenom jeden Bůh a my oba v něj věříme. Bůh ve své dobrotě odpouští. Jenom tě prosím, abys nás neprozradil.